is Radio Els op AM 1485. 24 uur per dag, de beste oldies op Radio Els. 1485 AM. Welcome back, my friends, to the show that never ends. We're so glad you could attend. Come inside, come inside. Come inside, the show's about to start. Café René. Bij mezelf begint de week met een verse lebber. Lekker toch? Ja, ja, dat weet ik. Wegwezen jij. Dat gezegd nou. Even een zoom, zo aan het begin van een nieuwe week. Dan kan je week niet meer stuk. Tenminste, daar gaan we voor het gemak nog even vanuit. The Brotherhood of Man and Kiss Me, Kiss Your Baby. Ja, en dan druk je op allerlei knopjes op de maandag. En dan blijkt het gewoon echt maandag te zijn, want het werkt niet. Nee. Nou, nu opeens wel. Als je maar het goede knopje drukt, Verstraten, dat heb je wel. Ja. Zwaar weekend achter de rug. Heel veel leuke muziek voor je uitgezocht voor de komende week. En dan weet je hoe het gaat en dan ben je snel afgeleid. Ik hoop dat jullie ook, ondanks het wat minder mooie weer, toch een leuk weekendje hebben gehad. We gaan er weer een verse week tegenaan met Café René. Met de gebruikelijke ingrediënten. En ook vandaag ben je natuurlijk weer welkom. Café René. 14.8. Radio Els. Beauty of Seven Wonders. Ik vind persoonlijk het achtste wereldwonder altijd weer dat ik op maandag op tijd mijn bed uit ben om hier programma te doen. Maar daarvoor nooit ergens in de boeken opgenomen. Jammer is dat, hè? Terug naar 87 gingen wij met Fleetwood, mijn lieve vrienden, en Seven Wonders. Café René op maandag. Dat betekent straks zo rond 5:30 dat ik je weer even voor ga stellen aan de nieuwe artiest van de week. En dat is deze week een Nederlands clubje, dat vertel ik je alvast. Reasons, 'cause there are no reasons. What reason do you need to be shown? types to a waging world. A mother feels so shocked, father's world is rocked, and their thoughts turn to their own little girl. Sweet 16 ain't a peachy keen, now it ain't so neat to admit defeat. They can see no reasons, cause there are no reasons. What reasons do you need? Oh, tell me why I don't like. The toys are well, and school's out early, and soon we'll be learning, and the lesson today is how to die. And then the bullhorn crackles, and the captain tackles with the problems in the house and wife. And he can see no reasons, cause there are no reasons. What reason do you need to die? Van Paula Parfit zojuist, Love is Wonderful. And I Wanna Shoot the Whole World Down. I Don't Like Mondays van de Boomtown Rats. Kan ik me wel aardig in vinden. Ja, je hebt inderdaad van die gekken die zo af en toe een paar mensen neer willen schieten. In Frankrijk was het afgelopen weekend weer zo'n vrolijke haatbaard actief, zullen we maar zeggen. Guinness, ja. Staat altijd garant voor erg veel gezelligheid op zo'n vliegveld. Kort over vijf, inmiddels zit je aan tafel, eet smakelijk. Ja, als je zo in het weekend door de berichtjes in de kranten en de bladen zo eens doorsnuffelt, kom je gekke dingen tegen. Bijvoorbeeld dat spontaniteit ver te zoeken is bij het KRO-programma Boer zoekt vrouw. Boeren en kandidaten in het programma hebben namelijk allemaal een contract moeten tekenen dat kritiek strafbaar stelt. Daarom is men dus altijd zo aardig over het programma, over elkaar en vooral over de KRO natuurlijk. Verder krijgen de deelnemers geen enkele vergoeding, ook geen reiskostenvergoeding. Ze moeten wel van 's ochtends vroeg tot 's avonds op de set aanwezig zijn en hebben recht op slechts één lunchmaaltijd op de gehele dag. Ook bepaalt de producent wat de deelnemers mogen doen en zeggen tijdens de opname. En het is niet alleen ten strengste verboden om met de pers te praten over het programma, maar letterlijk ook om je op welke andere wijze dan ook negatief uit te laten. De producent, of over de producent of omroep. Bij geen van de verboden staat een termijn, dus als een deelnemer na 10 jaar vervolgens nog iets op Facebook zet en daarmee de KRO schade toebrengt of het programma, dan wordt het contract niet nageleefd en kan de omroep zelfs nog naar de rechter stappen. Ja. Leuk, meedoen aan een spontaan televisieprogramma. Ik vraag me af, hoe wanhopig moet je zijn om aan zoiets mee te willen werken eigenlijk? 1485. Makes me happy. Er wordt hier gezegd, en de boer, hij ploegde voort. Ja, inderdaad. Op het land, waar het leven goed is, woonde de zomers in haar tweede huisje een wilde stadse meid. Allemachtig, dat was maar er eentje. Altijd dwaalden haar wilde blikken naar de tamme boerenzoon van de boerenhofstee aan de overkant. Naar dat brok natuur zonder uitlaatgas. Maar hij zag haar niet. Lucht was ze voor hem. In haar wanhoop heeft ze toen een liedje geschreven. Met hele hete woorden. En als ze s'avonds een schoon luchtje schepte en ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn, dan slaakte ze een putdiepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem! Voor hem! Hey, boerenkanaal! Boerenkanaal! ik een hul, ik ben kapot van jou. Hey, boere brok, boere, boere, boere, boere brok. Kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee. Maak me, maak me, maak me, maak me een beetje blij. Doe het dan, lekker boerenstart. Maar ja, de tamme boerenzoon lag al op één oor. En met het andere oor hoorde hij slecht. Dus zong de wilde stad zijn meid voor de kat, zijn viool. En in haar tweede huisje huilde ze heten tren. Om de stoere boerenknul met zijn eeltige herten en zijn ongerepte lijf. En als ze s'avonds met rode ogen schoon luchtje schepte. En ze zag het flauwe schijnsel van zijn nachtlampje achter het slaapkamergordijn. Dan slaakte ze een bediepe zucht. En met haar hoofd een beetje schuin omhoog zong zij haar liedje. Voor hem, voor hem. Hey, boerenkneul, boeren, boeren, boeren, boerenkneul. Boerenkneul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boeren, boeren, boeren, boerenbrok. Kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee. Maak me, maak me, maak me, maak me een beetje blij. Zeven zomers gingen voorbij. En al die tijd wierp de wilde stadse meid haar blikken voor de viool van de kat. Toen, op een zwoele zondagmiddag, zegt hij de tamme boerenzoon in zijn beste lakense bak naderen op het smalle pad tussen de korenvelden. En als een geit op een haverkist, dacht zij bij de lijn, nu of nooit. Met haar brede heupen versperde zij de weg. Met haar hoofd een schuin beetje omhoog, riep ze tegen hem. Jij bent helemaal mijn type, boerenknul. En ik heb een liedje voor je gemaakt. En zij zong het, recht voor zijn raap. Hey, boerenknul, boeren, boeren, boeren, boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok, boeren, boeren, boeren, boerenbrok. Kijk eens naar me om, ik val op jou. Neem me dan, neem me dan, neem me dan, mee in de groene vee. Maak me, maak me, maak me, maak me een beetje blij. Doe het dan, lekkere boerenstuk. Toen kuste de wilde stadse meid de tamme boerenzoon op de platte bek. En ze zei, hey boerenknul, boeren, boeren, boeren, boerenknul. Boerenknul, ik ben kapot van jou. Hey, boerenbrok. Boeren, boeren, boeren, boerenbrok. Kijk eens naar me om, ik val op jou. Ik weet wel even stilgestaan dat André van Duin na het opnemen van deze plaat vermoedelijk ongelooflijk pijn in zijn keel gehad moet hebben. Dat houdt toch niet vol zijn stem, laat eerlijk zijn. Origineel van Ivan Heijlen, de tamme boerenzoon maakte hij ervan. André van Duin was dat. Je bent op zoek naar een ideale partner. Iemand die je nooit in de steek laat. Je bent op zoek naar je ideale reisgenoot. Je bent op zoek naar de nieuwe Opel Anus. De Opel Anus. Nu bij de dealer. Boeren eten gezellig. Uitgaan, dat doe je in zwaar. Sommige mensen hebben niet alleen moeite met het uitspreken van onze naam, maar ook het bowlen met onze speciale vierkante ballen en het lopen op onze banen met frituurvet valt niet altijd mee. De rest van de bezoekers heeft een prima tijd en vermaakt zich uitstekend met ons asociale en ronduit onbeschofte personeel. Je voelt je thuis in Slag Partyhouse. Ontdek het zelf. turning music into money. Couldn't make her change her mind. And it's all burning slow, burning slow. Heb ik echt een hekel hoor aan saxofoontjes in de muziek. Ik vind het vaak een heel storend instrument, maar hier hebben ze het toch heel mooi gemixt, moet ik zeggen. Heel relaxed geluidje. Sympathieke Zwitser Phil Carmen maakte maar twee plaatjes bij mij weten. Dit Moonshine Still en On My Way to L.A. Een beetje in hetzelfde stijltje. En daarmee kwam die in 1986 niet veel verder dan de tipparade, zoals dat mooi heet. Goed, het is 5:30, lieve vrienden, zo'n beetje. Dat betekent dat we zometeen alweer naar de nieuwe artiest van de week gaan. We doen er even lekker twee achter elkaar. Haal ik even koffie. Tell you that marble may crumble into pieces and die. May tend to bend, but my love for you will never. Marble may crumble into pieces and die. May tend to bend, but my love. Exceedingly, 24 uur per dag de vergeten hits. Goedemiddag, dit is Radio Els. Sunshine, run to the sunshine, travel as fast as you can. Drive to the sunshine, fly to the sunshine, to any sunny land. Just like a bee vine, climb to the sunshine, climb as fast as you can. Before it goes down, down, down, and never comes up again. Under the moon in the everyday clouds, your troubles grow over your head. Don't keep hiding in the fog and the smoke, and don't let the rain make you sad. You never know what tomorrow brings, so make up your mind and sing. Come on, sing it. Sunshine, run to the sunshine, travel as fast as you can. Drive to the sunshine, fly to the sunshine, to any sunny land. Just like a bee vine, climb to the sunshine, climb as fast as you can. Before it goes down, down, down, and never comes up again. Knap, hè, dat je zelfs een computer kunt laten overslaan van straat. Dus echt, ongekende gaven heb ik blijkbaar vandaag. Ja. Goed, mijn fout hoor, dat het ligt helemaal niet aan je radio of aan Radio Els. Ik zat gewoon met mijn jat weer aan het verkeerde knopje. En dan gaat zo'n liedje een paar minuten terug. Leo Anger, Run to the Sunshine. Nou, daar moeten we nog even op wachten, vrees ik. We hadden niet op hoeven te wachten, dat is de nieuwe artiest van de week. Die ga ik nu aan je voorstellen. Café René, artiest van de week. Onze nieuwe artiest van de week is een band uit Rotterdam. Aanvankelijk bestaande uit 5 man, later bleven er daar 3 van over. De band werd in 1979 opgericht, onder andere door een oud lid van de groep Fungus. Ze werden voornamelijk bekend door hun vele straatoptredens. Maar ze maakten ook 22 albums, 42 singles, 3 dvd's... en deden in 2004 een theatertour door heel Nederland. Optreden doen ze niet veel meer. In 2014 kwam er nog een cd uit met hoogtepunten. Om deze band toch nog eens in het zonnetje te zetten... zijn The Amazing Stroopwafels deze week... Artiest van de week. Soms voel ik in mijn dromen de lakens los... En ben ik weer terug in het Kralingse bos. 10.000 in het gras, nacht zwemmen in de plas. De geur van hash en wiet, akoestische gitaren. Een zee van lange haren, zo ver je ziet. Er dansen meisjes uit verleden, in donkerrode tafelkleden. Alle remmen los. Kralingse bos. Ik keek in de spiegel, telde mijn wilde haren. Toen zag ik tot mijn schrik dat het er 60 waren. Raak ik alles kwijt en breek in al mijn snaren. Ik heb geen haartje spijt. Op een zondag het park weer in. en denk, hier was het toen, dit was het begin. Wie rook en vruchten thee, de nieuwe doors LP. Waar zijn die jongens toch, die met een waas voor ogen zich dromen voor de bomen. Ik zie ze nog, ze spoken in de bomen, zijn hier nooit meer weggekomen. Alle remmen los in het Kralingse bos. Ik keek in de spiegel, telde mijn wilde haren. Toen zag ik tot mijn schrik dat het er 60 waren. Raak ik alles kwijt en breken al mijn snaren. Ik heb geen haartje spijt. In donkerrode tafelkleden, alle remmen los in het Kralingse bos. Ik keek in de spiegel, telde mijn wilde haren. Toen zag ik tot mijn schrik dat het er 60 waren. Maar raak ik alles kwijt en breken al mijn snaren. Ik heb geen haartje spijt. Amazing Stilfavels, zoals gezegd, voortgekomen uit Fungus. En zo klinkt het nog een klein beetje ook. Leuk, hè? Ja, de haren 60. Ik vind het knapper als je 60 haren kan tellen. Bij mij houdt het meestal op. Na 3 of 4, dan ben ik de tellen al kwijt. Amazing Stilfavels, om een lang verhaal kort te maken. Zij zijn deze hele week onze artiest van de week. Dit is Radio Els op AM 1485. Heet smakelijk, het is 5:05 op datzelfde Radio Els. En mocht je willen weten wat voor prachtig weer ons te wachten staat, even de oortjes openzetten. Vannacht koelt het af tot een graadje of 7. En morgen overdag is er bewolking met hier en daar wat regen, maar ook kans op wat zon. En dat noemen wij gewoon wisselvallig weer. Daarbij wordt het ongeveer 12 graden. De rest van de week lijkt het overwegend droog te blijven, met alleen op donderdag een kans op een enkel buitje. En verder wisselen zon en bewolking elkaar af en wordt het ongeveer 11 graden. Dat weerbeeld houden we tot aan het weekend. En, zoals het er nu naar uitziet, keert op zaterdag en zondag de lente weer een beetje terug, maar ja, dat is nog even koffiedik kijken hoor. We komen daar later in de week nog wat uitgebreider op terug. Café René. Thank you. zeer jong Belgisch dametje. Luisterend naar de naam Emma Bale. Ze bracht vorig jaar dit liedje uit en dat vonden de jongens van Lost Frequencies een beetje saai. Dus die hebben dat opnieuw gemixt. En volgens mij, als we dat nu opnieuw uitbrengen, kon het wel eens de zomerhit van 2017 gaan worden. Maar het is eerst nog even wachten op zomer natuurlijk. Van McGinn, Clark Hillman en de rest van de vriendjes als zijnde de Birds. En hey, Mr. Tambourine Man. Het is inmiddels 5:50 geworden op Radio Els. Dit is Els. Dit is Els. 14:85 AM, goedemiddag. Els AM. In 2002 opende Disneyland Parijs de deuren. Dit jaar bestaan ze dus 15 jaar. En dat werd onlangs gevierd met een grote parade. Er waren veel extra voorstellingen en tal van bekende wereldsterren woonden het groots opgezette jubileum bij. Het was een enorm festijn en hoewel je mij nooit in een dergelijk amusementscircus tegen zult komen, moet ik toch bekennen dat het er waanzinnig mooi en leuk uitzag. Met recht supercalifragilisticexpialidocious. Vrij vertaald, superformiweldig einde fantacolosachtig. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad, my father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to say me ache and nose, the biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Underlittle underline. He traveled all around the world and everywhere he went, he'd use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martel Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me off to tea. Docious alliexpiistic fragicalibupus, but that's going a bit too far, don't you think? So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example? Yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, And a lovely thing she is, too. She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Nog steeds een van de allerleukste Disney-films vind ik persoonlijk, hoor. Mary Poppins met Julie Andrews en Dick Van Dyke in de hoofdrol met die vervelende kinderen, weet je wel. Leuk om te zien en te horen nog steeds. Je hoort de Supercalifragilisticexpialidocious. 17:45, Radio Els. Zit je nog aan tafel, eet smakelijk. Dit zijn de Buggles nog een keer. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Oh, oh. They took the credit for your second symphony. Rewritten by machine on new technology. And now I understand the problems you could see. De lelijke babyweken bij het spuitvat. Handige zomerjacks met capuchon aan de voorkant. Alle soorten rimpelcremes, luiers in uiteenlopende vormen en handige mondpleisters voor de huilbaby. De lelijke babyweken bij het spuitvat. Nooit voordelig, zelden verrassend. Bij McDonald's over de tong. Ia, ia, o. Je maag voelt als een luchtballon. Ia, ia, o. Met winden hier en krampen daar. Nog voor het toetje ben je klaar. Bij McDonald's over de tong. Ia, ia, o. Bij McDonald's over de tong. Ia, ia, o. Je endeldarm die maakt een sprong. Ia, ia, o. De McFlubber. Heerlijk ijs en de tweede gratis. Maar daar kom je nooit aan toe. Bij McDonald's over de tong. Ia, ia. Radio Els neemt je mee terug in de tijd. Wait a minute, baby, before you throw this love away. Give a listen, baby, there's something I've just got to say. Her lips may burn like fire, but it's not love, it's just desire. Stop Je tijd zit erop, lieve schat. Dus, genoeg tijd gehad om te blaren, hoor. Leuk. Deze Patty Drew, Stop and Listen. De Buggles nog ervoor. Video killed the radio star. Nou, niets is minder waar. 10 voor 6, 11, 14, 85 met de Hoos Corporation. So I'd like to know. Our voyage of love began. Your touch has thrilled me like the rush of the wind, and your arms have held me safe from a rolling sea. There's always been a quiet place to harbor you and me. Our love is like a ship on the ocean. We've been sailing with a cargo full of love and devotion. And I've always had your tender lips to keep me warm. Oh, I need to have the strength that flows from you. Don't let me drift away, my dear, when love can see me through. Our love is like a ship on the ocean. Ik wil niet vervelend zijn, maar leg maar ergens een boot neer. Liefst met een zender en een studio erin en een mast erop en een rocken bij hem wel, hoor. Kom daar maar, maak je daar maar geen zorgen over. Lekker terug naar de jaren 70 op 1485 AM en de Hoos Corporation hoorde je natuurlijk. En daarmee zijn we er alweer bijna doorheen voor vandaag, lieve vrienden. Ja, Ferry den Hartog staat alweer klaar met de afwasborstel en dan kun je beter wegwezen, hoor. Ja. Misbehaving and fooling around. I hear your name. is dat, hè? Zingen in lettergeven. Chit-chit-chit-dream. Chit-chit-chit-chiri. Dat groepje nog, de Johnny Average Band uit 81 hoorde je. En Chit-Chit-Cherry. En dat was dan meteen ook de voorlaatste die we draaien in het programma. We gaan heel toepasselijk uit met een plaat die heet Zo Lang. Vrij vertaald is dat. Precies. En ik zei het al, Ferry den Hartog staat helemaal klaar met een verse afwasborstel en een mooi sopje. Dus die gaat je zo meteen een beetje van de afwas afhelpen. Dat is prettig. Zo iemand zoek ik voor thuis ook nog. Café René gaat weer open morgenmiddag even na 5 uur hier bij Els. Ik wens je een hele fijne avond en graag tot morgen. Gone. I dialed your number, but no one answered the phone. I asked your friends to tell me if they knew where you were. They said they thought that you were ill. To try and find out where you are. He managed to trace you. He said you were living in France. A watchman saw you lying in someone else's car and drive off laughing in the night. Walking the street, I went to the doctor and he gave me something to sleep. I sent you telegrams, but you haven't answered one. Your mother told me I'd best leave you all alone. I hope you're satisfied. Now you've done this thing to me. I hope you're pleased with what you've done. Dit is het Radio Els Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. Een aantal uur voor het begin van de hoorzitting, waarin de Amerikaanse inlichtingendiensten voor het congres moeten getuigen over de mogelijke Russische inmenging in de presidentsverkiezingen, heeft president Donald Trump op Twitter wederom zijn mening hierover verkondigd. De beschuldigingen kloppen niet. Volgens Trump is dit verhaal gebaseerd op nepnieuws en iedereen weet dit. De mislukte coup in Turkije heeft in Nederland geleid tot meer meldingen van discriminatie om politieke gezindheid. In totaal waren er landelijk 151 meldingen, een forse stijging ten opzichte van 2015, toen er maar 14 meldingen kwamen. Veel meldingen kwamen van Turkse Nederlanders. De cijfers zijn afkomstig van de Landelijke Vereniging tegen Discriminatie, die morgen op Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie een rapport publiceert. De Amerikaanse regering is van plan Taiwan een uitgebreid wapenpakket te leveren, inclusief geavanceerde raketsystemen. De wapenleverantie zal naar verwachting omvangrijker zijn dan het pakket dat door president Barack Obama aan het eind van zijn presidentschap in de ijskast werd gezet. Het zal waarschijnlijk nog maanden duren voordat Amerikaanse wapens de Taiwanese defensie gaan versterken. Het weer vanavond wordt het in het noordwesten droger en klaart het op. Vannacht gebeurt dat op meer plaatsen in het westen en noorden. Dieper landinwaarts blijft het bewolkt en regenachtig. Het koelt af naar zo'n 6 graden in het noorden tot 9 in het zuiden. Tot zover het Radio Els Nieuws. Dit is Radio Els op AM 1485. Hey, waar blijft... blijft die zomer nou? Een beetje water, een beetje sop. Dit is de Afwasshow. En dit is... De nieuwe Elsplaat. Nobody knew her name. She turned up just the same. There was a knock on the door, a thump on the floor, and the boy turned the same. She called out her name. Gesproken, René Verstraeten, ze was ook een bonk dynamiet, hoor. Hey, waar blijft die zomer nou? Je hoort het. Ja, hij is een paraplu vergeten, dus daarom is hij een beetje opgefokt natuurlijk. Worden al zijn haren nat. Die vier die er nog op zijn hoofd staan. De Elsplaat voor deze week met Dynamite. Maar heeft natuurlijk wel gelijk, want het weer is natuurlijk om maar gewoon even onze mond over te houden, zou ik zo zeggen. Welkom vrienden van Radio Els 1485. Ferry de Hartog is weer bij je, een uurtje tussen 6 en 7. Ja, als het dan het weer helemaal niks is, dan moet René en ik maar een beetje hier de boel op vrolijken, zoals dat heet. Het is inmiddels 3:06 geworden, 4:06 inmiddels. Het klokje verspringt net, hè, van 3:04, dat kan natuurlijk gebeuren. Ik heb toch wel een beetje een rare bui vandaag. Ik weet niet hoe het komt, dus we zullen allemaal wel zien wat het gaat worden vandaag. Ik heb in ieder geval alweer een raadsel opgelost in het Portugees. Daar kwam meneer Hans Bank mee met een hele lap Portugese tekst. Die had hij van een luisteraar gehad, want die luisteraar die wist niet wat voor plaatje dat was. En meneer Hans Bank kon er ook niet opkomen. En toen ben ik een beetje gaan zoeken gegaan. Maar in die tekst stond op een zeker moment rin, tin, tin, tin. En toen ging er bij een beroemd lampje branden hier op mijn voorhoofd. En toen wist ik het. Dus Hans Bank weer blij. En die luisteraar natuurlijk ook weer blij. En waarschijnlijk wordt die plaat dan wel gedraaid in de Hans Bank Show aankomend weekend. Een heel verhaal. Slaat nergens op. Goed. Doet er ook verder niet toe. Wat gaan we doen hier? Nou, de bekende dingetjes natuurlijk. En natuurlijk de muziek. We zullen eens even kijken wat we allemaal hier hebben in de platenkast voor vandaag. Ardeen Taylor, Casey and the Sunshine Band, Bos Bravo, Smokey, Grace Jones is het weer leuk, Steve Winwood, The Beatles, The Hollies, Donna Summer, John Fred en zijn Playboy Band. Hoe komen we zin is het allemaal? Michael McDonald, maar we beginnen natuurlijk met een plaat van 50 jaar geleden, Manfred Mann, 1967. Haha, zet de klank. Haha, zet de klank. have a smoke and I laugh at the clown. In the world, see a girl with a smile in her eyes. Never thought I'd be brought right down by her lies. Give me a trance, watch her dance to the beat of the drums. As the now sweating brow, I'm all fingers and thumbs. Wonder why I hit the sky when she blows me a kiss. In a wild run of mouth, I'm regretting all this. Ha ha, said the clown. As the king lost his crown, is the night being tied on romance? Ha ha, said the clown. Is it bringing you down that you lost your chance? Ik vind het altijd wel leuk, die klankplaatjes hoor. Ondanks de regen vallen de files wel mee. 48 stuks, 226 kilometer in het totaal. En hier in de regio Zuid-Holland staat bijvoorbeeld 9 kilometer op de A16. Tussen knooppunt Ridderkerk en Klaverpolder. En op de A20 hoek van Holland-Gouda. Langzaam rijdend verkeer tussen Terbrechtseplein en Moordrecht. En daar is het ongeveer een kilometertje of 5. Wereldwijd via internet. En 24 uur per dag, 7 dagen per week op AM. Dit is Radio Els. 385. Radio Els. Ferry den Hartog. Tomorrow is right where we are. The long turning back to one. Radio Els houdt de middengolfgeest levend, zoals dat heet. Sweet Freedom, Michael McDonald uit 1986. Ik dacht even dat mijn koptelefoon aan de ene kant het begeven was. Maar mijn oor zat gewoon dicht, dus dat hebben we even weer een beetje opengepeuterd. Zodat ik weer een beetje wat kan horen. Ja. VVD-leider Mark Rutte heeft een voorkeur voor een kabinet waar in ieder geval de VVD, CDA en D66 zitting nemen. Hij zei vanmorgen na het gesprek met verkenner Edith Schippers dat gezien de verkiezingsuitslag deze drie partijen regeringsverantwoordelijkheid moeten nemen. Maar dat hangt natuurlijk ook af wat die partijen zelf willen, voegde hij daaraan toe. Een combinatie van VVD, CDA en D66 heeft nog geen meerderheid in de Tweede Kamer. Daarvoor is een vierde partij nodig. GroenLinks en ChristenUnie lijken de voornaamste kandidaten. Alexander Pechtold van D66 heeft een voorkeur voor GroenLinks als vierde partij naast de VVD, CDA en D66. De grootste partij en de grootste winnaars van de verkiezingen, zei hij na afloop van zijn gesprek met de verkenner. ChristenUnie-leider Geert-Jan Segers vindt dat deze optie als eerste onderzocht moet worden. We hebben een bescheiden positie, aldus Segers. Voor CDA-leider Sybrand Buma is het belangrijk dat het volgend kabinet moet kunnen rekenen op steun in zowel de Tweede als in de Eerste Kamer. En ook Rutte wil een meerderheidskabinet. De afgelopen 4 jaar heeft hij ervaren hoe het is om te regeren zonder een meerderheid in de Eerste Kamer. VVD en PvdA moesten toen keer op keer naar steun bij de oppositie. Dat is natuurlijk niet leuk. Nee, dat is niet leuk. Judy in the Skies is hier in 1968 van John Friend en his, jawel, Playboy Band. Radio Els 1485, het is 6:15 geworden, zit je aan tafel. We wensen weer natuurlijk een smakelijk eten. Je kunt ons ook horen bij Radio Els Noord 1485 en natuurlijk bij Jan Chicago op de 1476 in het oosten van het land. Radio Els 1485. De Avas Show. Yeah. ik heb zo het gevoel dat hier ook een dame in de nacht in de studio is geweest, want ik mis een knopje op mijn mengpaneel. Nou is het niet zo heel erg, het is een knopje wat ik bijna nooit gebruik. Je kunt er nog wel op drukken, want je ziet nu de binnenkant hè, van de buis. Ik weet niet of je dat kent, als je van die knopjes hebt, die kan je er zo afhalen. Moet je wel een beetje voorstrekken, maar dan komen ze er zo af. Nou, dat knopje is gewoon helemaal kwijt. Je hoorde de Lady of the Night van Donna Summer uit 1975. Een heerlijk plaatje om weer eens een keer te horen van helaas wijlen deze dame. Een 39-jarige vrouw heeft zondag haar 60-jarige moeder bij een vestiging van McDonald's in de Amerikaanse stad Indianapolis mishandeld met een cheeseburger. Ja, echt staat er hoor. De 39-jarige vrouw was het er niet mee eens dat haar moeder haar kleindochter had meegenomen naar de McDonald's. Zo meldde de lokale zender Fox 59. Toen het tweetal na het bezoek weer naar buiten stapte en naar de auto liep, sloeg de vrouw toe. De politie werd ingeseind. Toen de agenten arriveerden, troffen zij het slachtoffer aan onder de ketchup, de mosterd en de augurken. De dochter die haar moeder aanviel is met de auto weggereden en zij wordt nog steeds gezocht door de politie. De 60-jarige vrouw liep door het gevecht met de cheeseburger een paar kleine verwondingen op. Het kan ook alleen maar in Amerika zoiets zijn. Ja. Ja, waarschijnlijk mocht de kleindochter geen bezoek brengen aan McDonald's. Ja, dan moet je dat wel eren natuurlijk. 1973, wat een heerlijke plaat. Je hoort het waarschijnlijk al. Dat zijn natuurlijk altijd de Hollies, hè. Ja, ja, hier is de Magic Woman Touch. I'm looking through at yesterday. All my life thrown away. Keep searching for the same old clue. How can I get to you? Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I know there's been a change in me. Ask me why, I don't know. My friends no longer speak to me. Pass me by, I don't know. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. Cast your spell upon me one more time. I wanna feel your magic woman touch. I've made up my mind on what I'm gonna do. This feeling inside, making it alright, making it alright, making it alright with me. Heb je waarschijnlijk lang niet meer gehoord. Nu wel bij Radio Els. Get back to where you once belonged. She gets it while she can. Oh, get back. Get back. Get back to where you once belong. Get back. Get back. Get back to where you once belong. Get back to Red Hawk. Je kent die beelden waarschijnlijk natuurlijk wel, hè? Op het dak waar ze er later nog van af werden gehaald door de politie. Hè? Want ze stonden daar illegaal dit nummer te spelen, onder andere. De Beatles uit 1969, Get Back. Donald Trump die moet trouwens ook een beetje teruggaan in de tijd, qua vermogen althans. Want de rijkdom van de president is met 1 miljard dollar gedaald. Dat blijkt uit de jaarlijkse rijkenlijst. Van magazine Forbes. Hij moet nu genoegen nemen met de 544ste plaats met zo'n 3,5 miljard dollar. Wij gaan hierop bij Radio Els 1485 in de avondshow naar Weet Je Nog Wel en het tweeluik van de klok van 6:30 zo ongeveer. Maar eerst nog even Steve Winwood uit 1980. Hier is The Night Train. Net langs met de papieren natuurlijk van Weet Je Nog Wel en de chocolademelk, maar ze had er een beetje te weinig rum in gedaan, dus ik heb ze even teruggehaald of teruggestuurd naar de keuken om de fles rum natuurlijk te halen. Normaal horen we nu al in dit seizoen een beetje bier te krijgen tijdens de avondshow, maar het weer laat het nog niet helemaal toe. Je hoorde het prachtige Night Train uit 1981 van Steve Winwood. Half 7 exact bij Radio Els 1485 in de avondshow. We gaan even naar het verleden toe. Het is vandaag 20 maart, het is de 79ste dag van het jaar en er komen er nu nog 286. In 1602 vandaag was de oprichting van de Verenigde Oost-Indische Compagnie. Volgens mij heb ik vorige week voorgelezen dat ze weer ophielden met het bestaan een flink aantal jaren later. En iedereen weet het natuurlijk als zeezenderfan. Vandaag zonk het zendschip van de zeezender Radio Caroline, genaamd de MV Mi Amigo, oftewel de Old Lady. En ze was gezonken omdat ze gisteren, 19 maart, van het anker was geslagen en op een zandbank was gestrand. En het wrak ligt er nog steeds, hè, na zoveel jaar zelfs. En vandaag vindt er in 2015 een zonsverduistering plaats. In Nederland en in België is de zon met 84% verduisterd. Op de Faroe-eilanden en Spitsbergen is de zon zelfs volledig verduisterd. In 1852 vandaag het boek De Hut van Ome Tom van Harriet Beecher Stowe wordt gepubliceerd. Ja, en bijna iedereen heeft dat boek nu meer dan 150 jaar later gewoon nog vaak in de boekenkast staan en leest het nog. En vandaag in 2003 begon de Irakoorlog en in 1815 keerde vandaag Napoleon terug in Parijs na zijn ontsnapping van Elba. En binnen een mum van tijd had hij weer een leger te been, maar ja, toen vond hij zijn einde in Waterloo. 1987 vandaag in Tokyo Disneyland wordt de attractie Captain EO geopend. En in 1914 in Nieuw Haven, een stad in de Amerikaanse staat Connecticut, vindt het eerste wereldkampioenschap kunstrijden plaats. En vandaag in 1916 publiceert Albert Einstein zijn algemene relativiteitstheorie. Wat dat ook verder mag inhouden, ik bemoei me daar verder niet mee. We gaan even naar de weersextremen toe. 1955 hadden we de laagste minimumtemperatuur, min 8,4 graden, jawel. En de hoogste maximumtemperatuur is slechts 3 jaar geleden, in 2014, toen was het 21,2 graden. Ja, ik weet het nog wel, dat was trouwens helemaal een bijzonder voorjaar. Want ik heb geloof ik toen, en winter ook, ik heb toen gewoon heel de winter en het voorjaar gewoon door kunnen fietsen, gewoon in het zonnetje en zo. De langste zonneschijnduur was in 1993, 11 uur. En de langste neerslagduur was in 1965, 8,8 uur. En dan gaan wij hier naar het tweeluik toe. Mooi hoor, Grace Jones uit 1981 en uit 1983. I've seen that face before en nipple to the bottle. Tweeluik nu, nu, nu. Drifting from the bar.

Zoals jullie misschien wel bekend is, houdt ondergetekende nogal van lijstjes en van onderdeeltjes in een show en zo. We hebben er hier in de avondshow ook nogal wat natuurlijk. Daar wou ik er voortaan op de maandag één aan toevoegen. De alarmschijf zoals die werd gedraaid zaterdagmiddag. Of eigenlijk beter gezegd zaterdagavond in de tipparade met Peter de Wit. En dan is altijd aftellen van 30 naar 1 die tipparade. En nummer 1 is natuurlijk dan de nieuwe alarmschijf van 40 jaar geleden. Dus dat gaan wij dan gewoon even herhalen hier op de maandag. Dit is de tipparade met Peter de Wit. Let op! 1-9-2, goed idee. Deuren en oren dicht. Hier komt Veronica's alarmschijf. Dat is deze week Smokey en Layback in the Arms of Someone. If you want my sympathy, just open your heart to me. You get whatever you ever need. You think that's too high. Baby, I would die for you. When there's nothing left, you know where I'll be. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Lay back in the arms of someone. When you feel you're part of someone, you lay back in the arms of someone you love. Call on me when you want all of me. And I'll be your lover, I'll be your friend. And there's nothing I won't do, 'cause baby, I just live for you. With nothing to hide, no need to pretend. Arms of someone, you give in to the charms of someone. Lay back in the arms of someone you love. Oh, yeah. Lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, lay back in the arms of someone you love. I would die for you. When there's nothing left, I'll be with you. Ooh. You lay back in the arms of someone. You give in to the charms of someone. You lay back in the arms of someone you love. Baby, you lay back in the arms of someone. When you feel you're a part of someone, you lay back in the arms of someone you love. Tegenwoordig hebben we daar matrassen voor natuurlijk, maar goed. Lay back in the arms of someone is de nieuwe alarmschijf voor de komende week. Maar wel van 40 jaar geleden, je hoorde natuurlijk Smokey. Zo, dan gaan we inderdaad eens even kijken wat het allemaal gaat worden met het weer. Het is overwegend bewolkt en regenachtig weer. De meeste regen valt in het westen, midden en noorden van het land. Het waait ook nog eens een keer flink uit het zuidwesten. Aan zee zelfs krachtig of hard, windkracht 6 tot 7. Komende nacht wordt het vrijwel droog in het westen, maar morgen vroeg pas trekt de neerslag uit het oosten weg. In de loop van dinsdagmiddag breekt de zon door en het wordt maximaal 8 tot 10 graden. De wind waait nog wel steeds matig tot krachtig uit het zuidwesten tot het westen, windkracht 3 tot 6. Dan zijn er ook nog waarschuwingen. In Noord-Holland en Zuid-Holland kans op zware windstoten. En tot halverwege de avond kunnen in de provincies Noord-Holland en Zuid-Holland plaatselijk zware windstoten voorkomen tot circa 80 km per uur. We zullen straks eens even naar de antenne gaan kijken hoe die zich hield. Of hoe die zich houdt natuurlijk. Dan de temperatuur even voor de komende dagen. Woensdag 12, donderdag en vrijdag ook. En zaterdag een graadje erbij naar 13 graden. En de minimumtemperaturen liggen woensdag zelfs rond het vriespunt. En donderdag tot en met vrijdag zo rond de 2 graden. De wind die gaat wel draaien. Zit die woensdag nog in het zuiden. Windkracht 4 donderdag. En vrijdag en zaterdag gaat hij naar het oosten. En zaterdag zelfs naar het noordoosten. Windkracht 3 tot 4. Dus het blijft toch wel stevig waaien natuurlijk. De rapportcijfers vanmorgen. Het fietsweer een 6. Het golfweer een 7. Het visweer een 7. Meneer Hansenbank zijn wandelweer staat weer bovenaan met een 8. Ja, en zo hoort het natuurlijk. Dan kan hij weer lekker gaan wandelen. Prachtige foto's maakt hij trouwens van het voorjaar. Op Facebook moet je maar eens gaan kijken. Heel erg mooi. Hier is Los Bravos uit 1966. En Black is Black. White Power, White Power. Ja, anders krijgen we weer het boze brieven natuurlijk. Cheat on in time to see me again. Oh, what can I do? 'Cause I'm feeling blue. I can't choose. It's too much to lose. My love's too strong. Wow, baby, you see what come back to me. We gingen heel ver terug in de tijd in de Nova Show. Het is bijna 6:50. Straks nog even een overzicht van de tv-programma's en dan zit het er alweer op. Hè. Het gaat altijd zo snel natuurlijk. 1966 hebben we het hier over. Los Bravos en Black is Black. 1485. Radio Els. En hier is Casey natuurlijk. Kom maar Casey, kom maar Casey. That's the way I like it. 1975. is lekker. En inderdaad, ik had het vorige week al voorspeld, het is nog helemaal licht hoor. Ja, nou ja, een klein beetje bewolkt, maar dat komt natuurlijk door het slechte weer. En we gaan richting de klok van 7 uur en de afwasshow is weer helemaal terug in het daglicht. En omdat de weer even lekker Keesje in de Sunshine Band uit 1975, that's the way I like it. We gaan nog heel even terug naar de top 40 van 31 augustus 1974. En daarna gaan we even naar de tv-programma's. Hier is Erdien Taylor, there's a ghost in my house. Ja. There's a ghost in my house. Of your memory, the ghost of the love you took from me, where our love used to be, only shadows from the past I see, time can't seem to erase, the vision of your smiling face, though you found something new, I can't. Draaien wel helemaal, ja, ja, ja. Even een tv-overzicht wat er vanavond allemaal op de tv is om primetime, zoals dat heet, Nederland 1 Nationaal om 8 uur, Radar om 8:30, Droomhuis gezocht om 9:50, Het geheime leven van 4-jarigen om 9:50 en Pau hebben we weer terug om 11 uur met het mes op tafel op Nederland 2 om 7:45, Leven in de Brouwerij om 9:30, Tudok Moederliefde om 9:50 en Nieuwsuur natuurlijk om 10:00. RTL 4 hebben we natuurlijk GTSD om 8:08, helemaal het einde om 9:30 en de nieuwe buren die beginnen om 9:30 en daarna nog om 10:30 RTL Late Night. SBS 6 hebben we Trauma Centrum om 8:00, Celblok gaat de gevangenisserie om 9:30 en meester Frank Visser doet uitspraak. Dat gaat hij allemaal doen tussen 9:30 en 10:30. Aansluitend hebben we daar natuurlijk de late editie van Hart van Nederland en nog de late editie van Shownieuws. De voetballiefhebbers moeten weer naar RTL 7 toe, want dan heb je weer Voetbal Insight om 9:30. En op Veronica hebben we weer de Big Bang Theorie en de film Indiana Jones in the Temple of Dorm. Dat begint allemaal om 9:30 en duurt tot 10:50. En om 10:50 hebben we dan nog eens een keer een film getiteld The Mummy Returns. En die duurt tot bijna 2:30. Dat is echt een beetje iets voor de rachtbrakers. We hebben zo meteen nog een stukje van Radio en Ray Parker Jr. You Can Change That. De Avashow is er morgen weer. Een fijne avond verder. Hoi. Telephone number, and you can change